Kameleon i Herbie Hancock w programie trzecim na zakończenie naszego spotkania. No niestety nie udało się wszystkiego zmieścić. Wspominałem o płycie Krzysztofa Komeda Stigmatic. Nie tym razem. Nie tym razem, ale z pewnością nadrobimy to niedociągnięcie. I może przypomnę jeszcze na zakończenie, że wszystkie utwory prezentowałem z płyt winylowych, a to z powodu święta płyty winylowej i małych sklepów muzycznych, które obchodziliśmy w sobotę. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Michał Margański i Grażyna Szkowska. Do usłyszenia. Tu Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Can't stop when it comes to you. You're burning me out, but I'm back at your door. Like Joan of Arc coming back for more. I nearly died. I nearly died. We'll be right back. W atelier przez cały kwiecień w roli głównej lata 90. i nie inaczej jest i dziś. Dzisiejszą audycję rozpoczyna płyta z 1995 roku. Muzyką Garbage wchodzimy w ostatnie w tym miesiącu wydanie Atelier. Dobry wieczór, ja nazywam się Anna Gacek. Dwie rzeczy pierwsze z obozu Garbage na początek dzisiejszego atelier. Najpierw słuchaliśmy pierwszego singla zespołu, a przed chwilą piosenki, która otwierała ich debiutancką płytę zatytułowaną po prostu Garbage. Żadnego zdjęcia na okładce, żadnej wymyślnej grafiki, właściwie tylko nazwa tego zespołu i ta literka G. teoretycznie wszystko, co dotyczyło tych pierwszych poczynań zespołu, ich początków, powinno wzbudzać taki nieestetyczny, nieładny grymas na naszej twarzy, ponieważ gromada producentów zaprasza wokalistkę i razem tworzą no trochę taki sztuczny byt. Oswajają się ze sobą, dopiero się poznają, jakim na początku była właśnie ta grupa. Tutaj nie było tak, jak lubimy, że dzieciaki znają się jeszcze ze szkoły, później pierwsze próby w garażach czy gdzieś w jakichś sypialniach wręcz domów rodzinnych, a potem mozolnie, powoli. Tutaj było zupełnie inaczej. Gromada już doświadczonych, już z ogromnym dorobkiem producentów, trochę znudzona swoim dotychczasowym życiem zawodowym, chociaż pełnym sukcesów, postanowiła pobawić się w taki zespół z prawdziwego zdarzenia. Tylko tej gromadzie producentów brakowało głosu. I ten głos zobaczyli kiedyś w MTV. W tej właśnie stacji muzycznej można było zobaczyć teledysk zespołu Angel Fish, którego piękną twarzą i pięknym głosem była szkocka wokalistka Shirley Manson. Panowie tak zauroczyli się tą dziewczyną, że postanowili zaprosić ją na spotkanie, na pierwszą sesję. No i już wtedy było jasne, że tak właśnie narodził się zespół Garbage, który zadebiutował w wakacje 95 roku właśnie tą pierwszą płytą Garbage, którą dzisiaj do godziny 6 w atelier będziemy przypominać. Mówiłam o tym już wielokrotnie, kto słucha tej audycji, ten doskonale wie. Lata 90 to motyw przewodni kwietnia w atelier. Coś mi mówi, że razem z pięknym polskim majem wciąż jeszcze w tych latach 90 zostaniemy, ale może jeszcze nie uprzedzajmy zdarzeń. Na razie postscriptum do ubiegłotygodniowej audycji. When I went to school, oh. When I went to school, when I went to school in Olympia, but everyone's the same. What do you do with the revolution? Goodbye. No właśnie, zabrakło nam tego zamknięcia płyty, której 20 urodziny obchodziliśmy w ubiegłym tygodniu w Atelier. 20 urodziny albumu Live Through This, drugiej płyty zespołu Hall. Płyty zawsze ogromnie mi bliskiej, a teraz szczególnie, ponieważ na początku maja Courtney Love zawita do Wielkiej Brytanii na kilka koncertów i na jeden z nich mam już ogromną ochotę się wybrać i zresztą się wybieram. Mówię tylko o tym, że już powoli odliczam dni, a podsycania tych sentymentów będzie tylko więcej, ponieważ jak donoszą dobrze poinformowani ze Stanów Zjednoczonych, zespół Hall powraca w oryginalnym składzie, już trwają próby. No my najpewniej jeszcze w Londynie nie będziemy mieli szczęścia, jeszcze zobaczymy zespół koncertowy Courtney Love solistki, ale jeśli wszystko dobrze pójdzie, to myślę, że kolejna płyta, jaką ona wyda, mimo tego, że podzieliła się ostatnio nagraniem solowym, to myślę, że jednak kolejna płyta, jaką wyda, będzie sygnowana nazwą Hall i będzie to powrót zespołu w tym najmocniejszym składzie z lat 90., chociaż nie jest to skład, który nagrał tę płytę. Tragiczny splot okoliczności spowodował, że była jeszcze nagrywana z inną basistką, ale później ten skład, który sięgnął po sławę i jeszcze chwilę na tym szczycie się utrzymał, to właśnie jest ten skład, który aktualnie ponownie próbuje, gra, no i przede wszystkim znów się lubi. A dziś w Atelier obok wspomnień z lat 90. także rzeczy najnowsze. I wśród tych nowości między innymi nowa piosenka Jacka White'a. Parked Outside. Tak rozpoczyna się nowy album zespołu Afghan Whigs. Nasza ulubiona płyta pierwszej połowy 2014 roku, album Due to the Beast. Zapraszam was serdecznie na spotkanie z Gregiem Dulim. To będzie specjalna audycja w najbliższy piątek o 22:00. Dwie godziny z liderem Afghan Whigs. Opowieść właśnie Duliego o tej nowej płycie. Piątek będzie wyjątkowym dniem u nas w programie trzecim. Przez cały dzień polski top wszechczasów, a wisienka na torcie prosto ze Stanów Zjednoczonych to właśnie będą dwie godziny z Gregiem Dulim i z muzyką The Afghan Whigs. Już teraz zapraszam. Piątek 2 maja po 22:00. I'm a victim of loving you. I'm a victim of wanting you. woke up this morning, I felt your love laying beside my soul. You told me that you love me, baby. I love you so doggone much. On the streets the other day, you pass by and say hello. Ooh, baby, my heart skips a beat. Loving you, wanting you, every time I see your face. Come on home, where you belong. Victon! Victon! Victon! You know, when I tell you I love you, there's nowhere for me to hide no more, baby. You got deep down in my soul. You touched my heart. Ooh, baby, I'm a victim of loving you. I need you, baby. Dwie piosenki pisane z różnych perspektyw, ale w sumie o tym samym. It Kills z nowej płyty Afghan Weeks, a przed chwilą Charles Bradley i jego Victim of Love. To połączenie nieprzypadkowe. Tak będzie grał Nowy Jork w październiku, kiedy właśnie na nowojorski koncert Afghan Weeks dołączy Charles Bradley. A przypominam, że 2 maja w najbliższy piątek o 22:00 specjalna dwugodzinna ofensywa w roli głównej Greg Dooley i mój wywiad z liderem Afghan Weeks o nowej płycie zespołu, o albumie Due to the Beast. Jeśli już jesteśmy przy sprawach porządkowych i formalnych, facebook.com/atelier.w.trójca. Zachęcam do dołączania, do aktywności. Jesteśmy tam 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, to przesada, ale i znak naszych czasów, ale niewątpliwie częściej niż na antenie. Kolejna rzecz w tej audycji dziś to piosenka, która ilekroć pojawia się w atelier, zwraca waszą uwagę, zatem mam nadzieję, że i tej nocy ktoś odkryje chłopaka z paryskiego metra. I'm alone in a box of stone. When all is said and done, as the wind blows to the east from the west, onto this bed my tears have their solemn rest. I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me but they are lying. I've been lonely, alone in a box of my own.

Heavy Seas of Love. Tak kończy się debiutancki album Damona Albarna, płyta Everyday Robots. I wbrew temu, co widać na okładce, a widać na niej siedzącego samotnie na takim stołku barowym Damona właśnie, to jest to płyta nie samotnego muzyka z całą pewnością. Mnóstwo znakomitych gości, mnóstwo przyjaciół, współpracowników właśnie na tym albumie. Dzisiaj to płyta, której będziemy słuchać ze szczególną uwagą. Teraz piosenka pod numerem 6, The Selfish Giant. Ciekawe, czy rozpoznacie, jaki, czyj właściwie głos towarzyszy tutaj Damonowi. I had a dream you were leaving. puszczać powietrze, czy przebić balon szybkim ukłuciem, męczyć się w gryzącym swetrze, pochnąć czy zająć się żółciem. Zostanę przy swoim statusie, choć można by było coś wetrzeć. Odpuszczę dziś nocne podtrucie. Czy zająć się żółciem? Dużo pytań w tej piosence. Powoli, król z płyty Nielot. I dużo pytań. Płyta niegrzecznie się tu zachowuje. Cicho. Ciąg myślowy został zakłócony, ale już do niego wracamy, bo dużo pytań także w kolejnej piosence. Afterlife z ostatniej płyty Arcade Fire. Shout, do we work it out? Can we Love is to die.